ողջ ուն սիրելիուն կնդիրներ, այսօր փետրվարի 14-ն է սիրահարների համաշխարային օրը։ Մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլոր սիրահարներին եւ սիրող սրտերին տոնի կապակցությամբ։ Թող օրվա կախարդանքը նվիրի ձեզ իրական սեր, աստվածային մի պարգև, որը հաջողության գրավականն է բոլոր նախաձեռնություններում։ Թող ձեր սրտերը լցվեն լույսով ու քնքշությամբ, կյանքի վարգույներով եւ զգացմունքներով։ Եթերում Խաչմերուկն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Քնար Բաբայանի զրույցը մեծ հայրենականի վետերանների միության նախագահ Սերգեյ Բարսեղյանի հետ։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից ներկայացնելու է մեր աշխատակից Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մարտունու շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղբաժնի գլխավոր գյուղատնտես Սերժի Գևորգյանի խոսքով վերջին տարիներին շրջանում շարունակաբար ընդլայնվում են պտղատու այգիների տարածքները։ Մանրամասներին տեղեկացել է Վան Նովիկովը։ Օրվա թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Երեկոները զբոսնելով Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կարող եք պատկերացնել, որ խորթային տարիներին հրապարակի տեղը խորձոր էր։ Հրապարակին կից ներկայի շենքերի տեղն էլ բնակելի տներ էին ու դպրոցներ։ Մեծ հայրենականի վետերանների միության նախագահ Սերգեյ Բարսեղյանի հետ զբոսնեցինք հրապարակում եւ ահա թե ինչ պատմեց նա։ Այստեղ գտնվում էր թե մեկ դպրոց, ազգային ժողովի եւ այն հյուրանոցի տեղը։ Այստեղ ոչինչ չի եղել, այստեղ ընդամենը բնակելի մի հարկան, երկու հարկան տներ են եղել։ Այս շենք, որ հիմա բանկ, այս բանկը եղել է հյուրանոցի շենք։ Տեղափոխել են հյուրանոցը, նոր կառուցել իրան կողքին։ Հյուրանոցի շենքը վերակառուցել, դարձել բանկի շենք, բանկի շենքը եղել է այս մեր ուղղությամ միջիվեշ մարգունում ենք, պիտաչոկ վերասում ենք այստեղ, դիմացի շենքը։ Այժմ արդեն քաղցարաչավ բաղուցարդեն ընդեր տեղավորված աշխատում։ Հիմա գանք այստեղ, մարզկոմի շենք էր կոչվում դա, եւ այս ժամանակ գիտեք, որ խորհրդային տարիներ երկրի ղեկավարությունը կուսակցվում էր իրականացում։ Ուրեմն Ստեփանակերտը պետք է ունենա մի վեհաշուկ, ասեմ, հեղինակավ որ աչքին գնող շենք, որը կուսակցան է կառավարության շենքի փոխարեն ընդեր տեղադրված եղել ու ռուսական դպրոց, և մի դպրոց էր հայ-ադրբեջանական, միացյալ ինտերնացիոնալ դպրոց։ Հետո գանք այստեղ, եղել է քաղաքի շրջանի, դա միասնակը մի դատական կազմակերպություն ա եղել, դատարանի շենքը, հետո այն ժամանակ խորհրդային Ղարաբաղ թերթի խմբագրությունն է եղել, այստեղ մի խոսքով սրանք ոչինչ չեղեն, դպրոցական շենք, հետո բնակելի շենք է, որ հիմա շարունակում, այդ էսն է, Արցախի շարունակությամբ այն նրանք բնակարաններ են, կառավարության շենքը եղել է ճանապարհի այն կողմը շենքը, այն որտեղ հիմա խանութները, բանկ, կառավարության մարսովետի գործկոմի շենքը նա է եղել, մարսկոմի ամբողջ ապարատը, որ տեղավորված է, որ գնում ենք դեպի շուկա, ձախ կողմի վրա երաշական դպրոց, մարսկոմի ղեկավարությունը այնտեղ էր նստում։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիների կողմից հռմբագործվել էր մարսովետի գործկոմի շենքը այն կողմից, բավականին մեծ քանակով արխիվները վառվել, ոչնչացվել եւ այլն։ Մինչև ֆուտբոլի ստադիոնում էր զորակը եղել ընկած մինչև այնտեղ, բայց դա սկսում էր էլ այս կողմից, այստեղ է, դե որ ասացի, այդ շենքը նա եղել տեղավորված եւ այստեղով ցնել ոչ մի հնարավորություն չի եղել, ճանապարհներ չի եղել։ Ամենամեծ պրոբլեմային հարցը այս, որ ասում եք, փոշոտը այսքան ունենալ եւ ինչպես ձորը եղել։ Այստեղ պատնեշը կառուցան ամուր, որ համասկամակ եւ հող վերել դրսի ցերաները, մինչեւ որ բարձրացրել է բացել մակարդակ, եւ սկզբից այս ասֆալտը բանը չի եղել, այնքան մեքենաները տորորել է, այլ տեխնիկայով եւ այլն, մինչեւ որ պնտացել է, նրանից հետո ասֆալտի հարցն են որոշել, որպեսզի նոր տեսք ստանար քաղաքը ճարտարապետական առում, դե որ այդքան պիտի կառուցներ անեն, այն շենքը քանդել է այդտեղ, այն նոր շենք կառուցել, իսկ նրա փոխարեն կառավարության շենքը էստեղ կառուցել, որ ասում դպրոցներ են եղել։ Կարծում եմ, թե ճարտարապետական իմաստը կանմանրանը, որ մի կողմից կենտրոնում լինի, որովհետև քաղաքը կենտրոնը ստեղ ա եղել, եւ երիտասարդի նկատի առնելով, որ որքան քաղաքը զարգանա դեպի այս կողմը, Լիասկերերի կողմը պիտի զարգանա, չնայած հետագայում այդ բանը փոխվել է, բոլոր կողմերի վրա աճում, զարգանում, լայնանում է։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Скажи хоть словом, молчишь, но я слышу, как дышит, и каждый вздох сжимает сердце сильнее. Знаю, я тебя обидел, ответ. Сможешь мне поверить, дать мне руку и быть моею навек, навек. Я готов кричать, прости. Опустив глаза, шепнула мне привет. Скажи хоть слово. հայկական ժամանակով 15:30 րոպե։ Այժմ լսեք մշակութային լուրեր, ձայնասրահում է Մարգարիտ Աղոշունցը։ Երևանում փետրվարի 13-ի երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մեկնարկեց մեր ժամանակների մեծագույն երաժիշտերից մեկի՝ լեհ կոմպոզիտոր եւ դիրիժոր Քշիշտով Պեդերեցկու փառատոնը, նվիրված երաժշտի 85-ամյա հոբելյանին։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը նշեց, որ յուրաքանչյուրի համար մեծ պատիվ եւ ուրախություն է գտնվել մեր ժամանակների լավագույն երաժիշտերից մեկի կողքին եւ հյուրընկալել նրան առավել եւս հյուրընկալել նրա 85-ամյա հոբելյանի արդիվ։ Հոբելյանական տարվա ընթացքում աշխարի տարբեր երկրներում նշվելու է մաեստրոյի 85-ամյակը, և մեզ համար մեծ պատիվ է, որ հոբելյանական միջոցառումների շարքը սկսվում է Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանից։ Քշիշտով Պեդերենցկին համաշխարհային մեծության աստղ է, մարդ, ով իր երաժշտությամբ կարողացավ փոխել աշխարհը, մարդ, ով իր արվեստով գունավորեց մեր կյանքն ու ապագան, ասաց Արմեն Ամիրյանը։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարը մեջբերեց նաև մի հատված Քշիշտով Պեդերենցկու հարցազրույցից, որտեղ մայեստրոն ընդգծել է, որ իր ստեղծագործական աշխարհի վրա լրջագույն ազդեցություն են ունեցել երկու կոմպոզիտորներ՝ Բախը եւ Կոմիտասը։ Պեդերենցկին նաև ավելացրել է զարմանալի եւ յուրահատուկ երևույթ է, երբ կոմպոզիտորը նաև հերոս է, իսկ Կոմիտասը հենց այդպիսինն է։ Ինքը Քշիշտով Պեդերենցկին նշեց, որ իր համար կարևոր է այն հանգամանքը, որ Հայաստանում նման փառատոն է տեղի ունենում։ Ես տիկնոջս հետ միշտ սիրով եմ ժամանում Հայաստան։ Հայաստան գալով ես լսում եմ հիանալի երաժշտություն ամենաբարձր մակարդակով, եւ ամենակարևորը հրաշալի մարդկանց ենք այստեղ հանդիպում։ Ես զգում եմ ինձ այստեղ ինչպես տանը, ցավում եմ, որ միայն հայոց լեզվին չեմ տիրապետում։ Կոմպոզիտորը նշեց, որ հայկական արմատներ ունի, տատը Սպահանից էր, մի քանի տարի առաջ գրել է ստեղծագործություն «Երրորդ Սաղմոսը», նվիրված ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Տեղեկացնենք, որ Պենդերենցկուն նվիրված փառատոնը տեղի կունենա փետրվարի 13-ից 17-ը։ Փառատոնն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տիկին Ռիտա Սարգսյանի հովանու ներքո։ Հոբելյանական փառատոնը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ կազմակերպել են Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանը սույն թվականի փետրվարի 17-ից 21-ը IBBY Հայաստանի եւ Artbridge գրխախանութի գործընկերությամբ կազմակերպում է մանկապատանեկան գրքի Երևանյան 14-րդ տոնավաճառը, որին կմասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության մի շարք հրատարակչություններ եւ գրքին առնչվող կազմակերպություններ։ Տոնավաճառի համաժամանակյա միջոցառումների ծրագիրը կիրականացվի գրադարանի ճեմասրահում, դահլիճում եւ սրահներում։ Տոնավաճառի պաշտոնական բացման արարողությունը տեղի կունենա սույն թվականի փետրվարի 19-ին ժամը 14:00-ին Խնկո Ապորանվան ազգային մանկական գրադարանի ճեմասրահում։ Ավանդական դարձած տոնավաճառի կազմակերպումը կարևորում է մանուկների եւ պատանիների շրջանում գրքի եւ ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրության առաջացման եւ մանկապատանեկան գրքի նորություններին հանրության իրազեկելու համատեքստում։ Մշակութային ծրագրում կիրականացվեն գրադարանի հեղինակային հեքիաթի դեսպաններ խորագրով հեքիաթապատումները, որոնց ընթացքում օտարազգի դիվանագետները եւ հայ անվանի արվեստագետները փոքրիկներին կներկայացնեն համաշխարային եւ ազգային հեքիաթներ։ Փետրվարի 19-ին գիրք նվիրելու օրը կշեշտադրվի Նվեր զինվորին գրքի նվիրատության ակցիան, որի ընթացքում սահմանվելի 20% զեղչով գնված նախընտրելի գիրքը կարելի է ընծայագրել հայ զինվորին։ Օրվա խորհրդին համահունչ նախատեսվում են թումանյանական մոտիվներով մուլտֆիլմերի դիտումներ, վիկտորինա, գրական խաղեր, ընկնդրումներ Թումանյանը երկերի մեջ խորագրով։ Փետրվարի 21-ին օրվա ընթացքում կկազմակերպվեն Մայրենի լեզվի միջազգային օրվան նվիրված պոեզիայի ժամ, զրույցներ, գրական, մտավոր եւ ուսուցողական խաղեր եւ ընտանեկան ընթերցանություններ։ Հիշեցնենք, որ տոնավաճառին ընդառաջ գրադարանը հայտարարել էր մանկական ստեղծագործությունների մրցույթ, որի աշխատանքները կշարունակվեն հավաքագրվել նաեւ փետրվարին։ Տոնավաճառի արդյունքները կամփոփվեն փետրվարի 21-ին օրվա ավարտին։ Թբիլիսիի Կովկասյան տուն մշակութային կենտրոնում տեղի ունեցավ հայանվանի գրող Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան 83-ամյակին նվիրված գրական երեկո, որին իրենց մասնակցությունը բերեցին նաև Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության դիվանագետները։ Միջոցառմանը ներկայ էին հայ եւ վրացի հասարակական գործիչներ, գրողներ եւ թարգմանիչներ։ Երեկոյի պատվավոր հյուրը Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունների վրացերեն լեզվով թարգմանիչ Զեզվա Մեդուլաշվիլին էր, որի կողմից 20-րդ դարի երկրորդ կեսում վրացերեն թարգմանվել եւ հրատարակվել են գրողի պատմվածքների 4 ժողովածու։ Զեզվա Մեդուլաշվիլին իր խոսքում նշեց. Հրանտի գործերը շատ դժվար էր թարգմանել, նույնիսկ երբեմն կատակում էինք, որ այն այժմ նաեւ թարգմանել հայերենից ավելի հասկանալի հայերենի։ Կարդալն էլ դժվար է։ Բանաստեղծ եւ թարգմանիչ Գիվի Շահնազարյանը նշեց, որ եթե շփում ունենաս իրական գրականության հետ, ապա չկարդալ Մաթևոսյանին անթույլատրելի է։ Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության մամուլի խոսնակ Հարություն Հայրապետյանն իր խոսքում շեշտեց, որ Հրանտ Մաթևոսյանը հայ գրականության ամենաերևելի անհատներից է, ում աշնան արևը եւ մենք ենք մեր սարերը ստեղծագործությունները գիտի ամեն հայ Հայաստանում եւ հայկական սփյուռքում։ Շնորհակալություն հայտնեց թարգմանիչ Զեզվա Մեդուլաշվիլին Հրանտ Մաթևոսյանի գործերը թարգմանելու եւ մաթևոսանական արվեստը վրացի ժողովրդին ավելի հասանելի դարձնելու համար։ Դիվանագիտի խոսքով Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը մշտապես պատրաստ է աջակցել Վրաստանում արվեստի ու գրականության հայ մեծերի նվիրված նմանօրինակ միջոցառումների կազմակերպմանը։ Կովկասյան տունը մտադիր է հաջորդ տարի վերստին լույսընծայել Հրանտ Մաթևոսյանի պատմածքների լիակատար ժողովածուն, որում տեղ կգտնեն վրացերենով արդեն հրատարակված 4 ժողովածուների մեջ զետեղված գործերը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ շապով քեզ սիրելու եմ, սիրու շապով քեզ ներելու եմ, երջանկությունս ամեն անգամ ես ամպույտներով կոճապելու եմ, սիրու շապով քեզ սիրելու եմ, սիրու շապով քեզ ներելու եմ, հոգուս չապով էլ աղոթելու եմ, կարոտելու եմ ուշերից Եթերում խաչմերուկն է, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15-ից 15-ից մինչև 16-ը։ Մարտունու շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղբաժնի գլխավոր գյուղատնտես Սերժիկ Գևորգյանի խոսքով վերջին տարիներին շրջանում շարունակաբար ընդլայնվում են պտղատու այգիների տարածքները։ Մանրամասներին տեղեկացել է Վան Նովիկովը։ Մարտունու շրջանում այս տարվա բերքի տակ կատարված աշնանացանի ցուցանիշները վերջին 5 տարվա առումով աննախադեպ են։ Ընդ որում արձանագրված արդյունքները դեռ վերջնական պատկերը չեն արտացոլում։ Մարտունու շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղբաժնի գլխավոր գյուղատնտես Սերժիկ Գևորգյանի խոսքով վերջնական ճշտումները կիրականացվեն ու կարձանագրվեն մինչև մարտ ամիսը։ Վերջին տարիներին բարենպաստ պայմաններ ունեցող շրջանում շարունակաբար ընդլայնվում են պտղատու այգիների տարածքները։ Այս տարին ևս բացառություն չի կազմի։ Բանջարանոցների մշակությամբ զբաղվողներին տրամադրվող պետական աջակցության ծրագրում այս տարի ի թիվս 5 այլ մշակաբույսերի ներառվել է նաև կարտոֆիլը, ինչի շնորհիվ ըստ շրջանի գյուղատնտեսի բանջարանոցային տնտեսությունները նույնպես կընդլայնվեն։ Այս ամենին հակառակ Մարտունու շրջանում նվազել է անասնագլխականակը։ Շրջանի գլխավոր գյուղատնտեսը չի բացառում, որ այն կարող է մսի գնաճով պայմանավորված լինել։ Փաստն այն է, որ գլխականակը նվազել է մորթի հետևանքով։ Գարնանցան կոպերանյան մշակության խթանման ծրագրով շրջանում 15 հոգաբուծողների կողմից մշակվել է 30.5 հեկտար մանջարանոց, որից 1 հեկտարի դիմաց հոգաբուծողները կարողացան աջակցություն ստացել 2000-ական դրամ։ 30.5 հեկտար տարածքից ստացվել է 7015 ցենտներ բերք, 230 ցենտներ հեկտար միջին բերքատվության։ Շրջանում առկա է 1149 հեկտար խաղողագի, որից 828-24 հեկտարը բերքատվա։ Հիվանդությունները պատճառով փչացավ 747 հեկտար, կարգտահարությունից 141.86 հեկտար։ Բերքավակ է կատարվել 678.9 հեկտարի վրա, արտադրվել է 5071.8 տոննա խաղող, որից գինեգործային է հասնվել 1749 տոննա, բերքատվությունը կազմում է 74.7 հեկտար միջին բերքատվությամբ։ Շրջանում 828.24 հեկտար բերքատվ խաղաց, ողոքել է 184.7 հեկտար։ Շրջանում կարգտահարությունից 100% ուժվել է 141.86 հեկտար խաղաղակի, որի դիմաց 1 հեկտար հաշով հողտագործոմների կարարության որոշումով տրամադրվել է 150.000 դրամ աջակցություն։ Ասացիք, որ կարգտահարված այգիների մի մասը վերականգնում է ենթակայան եղել։ Նրանագիներում, որտեղ կարգտահարությունը եղել է, կատարվել է վերականգնողական աշխատանքներ, էդի աշխատանքներ, այսօր լրությամբ նշված այգիները արդեն աճել է, լավա և կատարում են էդի աշխատանքները։ Այս տարի 18 թվականին արդեն կհասնեն բերքի։ Շրջանում առկա է 274.19 հեկտար նրանագի, որից ոչ բերքատու 78.25 հեկտար, որոքով 216.29 հեկտար, որից որոքվել է 178.9 հեկտար։ Բերքահաք է կատարվել 203.4 հեկտարի վրա, որից ստացվել է 478.5 տոննա նուրբ, 23 ու 46 հետներ միջին բերկատվությամբ։ Շրջանը արդեն ծրագիր անհատեսում նրան այգիների ընդլայնման, այսօր արդեն մեծ հայտ է ներկայացրված կաթիլային ռոպան համակարգն ընդունելու համար նոր այգիներ ստեղծել են մոտավորապես ծորոդրությամբ մոտ 70 տարի վրա։ Շրջանում հայտ կա ներկայացված արդեն պտղատու այգիների ընդարձակման համար մոտ 70 հեկտար պտղատու այգիների նոր հիմնան եւ կաթիլային անապատ ներդնելու առումով պատրաստած, շտոբ ներկայացվել գյուղնախարարություն։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում 2017 թվականին շրջանում մշակվել է 13 հեկտար ծխախոտ, որից 59.5 հեկտարը կաթիլային ոռոգման համակարգով։ Հավաքվել է 1647.24 տոննա հումք, 145.5 ցետներ հեկտար միջին բերկատվությամբ։ Սպասում էր այս տարի ավելի բարձր բերք, սակայն ժամանակի շուտ հասած ցետահարության հետևանքով փչացել է մոտ 468 տոննա ծխախոտի հումք։ Կառավարության աջակցությամբ ցետահարված 1 կիլոգրամ ծխախոտի բերքի համար ծխախոտագործներին ապացուցվել է 1 կիլոգրամի դիմաց 30 դրամ, իսկ կառավարության միավորումով 1 կիլոգրամ ատատերա ծխախոտի հումքի համար տրվում է լարավճար 10 դրամ։ Արդեն ընդունում են հայտեր ծխախոտագործների նախատեսով 2018 թվականին ցանցկատարելու համար։ 2018 թվականի բերքտակ շրջանում կատարվել է աննախադեպ 15,774 հեկտար աշտանացան մշակաբույսերի ցանքս, որից 10,077.4 հեկտարը ծորեն, 5,193 հեկտարը գարի։ 17 թվականի համեմատությամբ աշտանացան ցանքսերը ավելացել է 2,821 հեկտարով։ Բայց հայտնիք ներկայացրած գարանացան մշակաբույսերի մշակման համար նվերանախադեպ աճ, որ նախատեսումա 4763 ու 16 հեկտար։ Այսօրվա դրությամբ գարանացան մշակաբույսերի համար պատրաստ է 1553 ու 1 հեկտար վայրլահող, թիվը կարճի, քանի որ շրջանի գարանացան գտրանի մշակությունը մեծ թաշ կստանա։ Շրջանը անհատապությունը չենք ասի գովելիա, հետև ըստ հայտարարությունների 17 թվականին գլխաքանակը նվազել է։ Խոշորի մոտ 924 գլխով, մանրի մոտ 3553 գլխով։ Խոշոր եղջերավորի մասին եւ ընդհանրապես անասնապահության մասին կարծիք կա, որ ասում են միսը թանկացել է, դրա համար քչացել է գլխաքանակը։ Չէ, գլխաքանակի նվազման պատճառը ոսպանդի են ենթարկել, այո։ Աննախադեպ, որ ասում եք, օրինակ այս ցուցանիշները, դա քանի տարվա կտրվածքով եք վերցնում։ Ոչի 5 տարիներ եմ աղվազը, այդ ձեր ցուցանիշ չի եղել, եթե ասում եք աշտանացանը 15,774 հեկտար, բայց թիվն էլ վերջնական չի, որտեղ մենք ունենք կարգադրություն վերջնական ճշտումները կատարել մարտի 1-ի վրա, եւ այս թիվը կհասնի 16,000-ը եւ ավել։ Վերջին տարիներ մանա շատ ցանցի եղել է 15 թվականին 13,000։ Իսկ բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակության զբաղվելու ցանկություն հայտնողները շապացել են այս տարի։ Չէ, այս տարիները, օրինակ 2016 թվականին մշակությունը կատարվել է 18 հեկտարի վրա, նա 17 թվականին արդեն կատարվել է 30.5 հեկտարի վրա, 16 թվականին օգտվել են ծրագրից 11 հոգի, 17 թվականին արդեն 15 հոգի։ Բայց այս տարի երևի թե շատանա և մշակող տարածքը և հողօգտագործողների թիվը, քանի որ ծրագիրը մտել նաև կարտոֆիլի մշակության զբաղվողների աջակցելու հիմնական կարտոֆիլի մշակողների բանջարեցային կուլտուրաների մշակությունը զբաղվողները հանդարտել գրքում էր 5 կուլտուրա, բայց այս տարի արդեն մցվել է նաև կարտոֆիլի հեկտարի հազարդրամ աջակցություն։ Ինչպես տեղեկացրեց Մարտունու շրջվաճակազմի աշխատակազմի գյուղբաժնի գլխավոր գյուղատնտես Սերժիկ Գևորքյանը, այս տարի արտեզյան նոր 20 ջրհորների հորատման շնորհիվ շրջանում կնդայվի նաև ոռոգման ցանցը։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Եթերում Սիրելի ռադիո ընկերներ, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am ռադիոբաժնում։ Աշխարհի շատ երկրներում փետրվարի 14-ին տոնում են սիրահարների հովանավոր Սուրբ Վալենտինի օրը։ Այդ օրը բոլորը շնորհավորում են միմյանց սեր խոստովանում, նվիրում են միմյանց խորհրդանշական նվերներ։ Սուրբ Վալենտինի մասին բազմաթիվ լեգենդներ կան։ Դրանցից մեկի համաձայն հին Հռոմում ապրել է Վալենտին անունով մի բժիշկ հոգևորական։ Վալենտինի ժամանակ Հռոմում իշխում էր Կլավդիոս II-ը, ով հայտնի էր իր զավթողական բնավորությամբ։ Երբ Կլավդիոսին պետք եղան նոր զինվորներ ու ավելի մարտունակ բանակ, նա արգելեց ամուսնությունները։ Վալենտինը սկսեց գաղտնի պսակադրել սիրահար զույգերին։ Միաժամանակ նա զբաղվում էր նաև բժշկությամբ։ Մի անգամ նրա մոտ են բերում հռոմեական բանտատիրոջ աղջկան։ Աղջիկը կույր էր և Վալենտինը իր պատրաստած ձեղերով փորձում էր բուժել նրա։ Այդ ընթացքում գաղտնի ամուսնությունների համար Վալենտինին ձերբակալում են։ Վալենտինի խնդրանքով բանտապետը թուղթ ու գրիչ է տալիս մահապատժի դատապարտված հոգևորականին և նա երկտող է գրում կույր աղջկան, ում արդեն վաղուց էր սիրում։ Նույն օրը փետրվարի 14-ին Վալենտինին մահապատժի են ենթարկում։ Կույր աղջիկը ստանալով նամակը հրաշքով առողջանում է և կարդում. «Քո Վալենտին»։ Դարերի ընթացքում Սուրբ Վալենտինի տոնը ձեռք է բերել իրեն հատուկ հմայք ու տոնակարգ։ Հայտնի է, որ առաջին ամերիկացիներն էին, որ սկսեցին Վալենտինկաներ արտադրել և վաճառել։ Աչկերը արարեն, ով է իմ սրտում սերը վարարեն, սիրելիս, ով է ինձ այսքան երջանկություն նվիրեն, ես ավարնում եմ բերք ես տեսնելիս, ուղալվում եմ քո ձայնը լսելիս, սիրելիս, դե ասա այդ ով է ինձ այսքան սեղ տվել, չեմ թողնի ինձնից հեռանաս, չեմ թողնի նորից դու դառնաս, ինձ համար անհաս, ես ուզում եմ իմանաս. Չեմ կարող անում բարելով ասել, հենց դու եղար պատճառը, որ այսքան սիրեցի այս կյանքը, ու մեզ պիտի օր օրի սիրո քամինն էլ ավելի ուշ է օր օրի, մեր սերը ես ու դու շուտ բանմրնած, անգույից հարբած, երկնքի տակված, երկվեց Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։Այսօր սիրահարների համաշխարային օրն է, Սուրբ Վալենտինի օրը, համակարգչային օպերատորների համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Լեոն Բատիստա Ալբերտին, իտալացի գիտնական հումանիստ գրող, Վաղաշ Վաղաշյանը, հայ նշանավոր դերասան, ռեժիսոր, դրամատուրգ, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Ռուբեն Ավանեսովը, ծագումով հայ հայտնի ռուսաստանցի լեզվաբան, Բորիս Պյոտրովսկին, ականավոր գիտնական հնագետ, եգիպտագետ ակադեմիկոս, Աննա Գերմանը, լեհ երգչուհի, Սմբատ Լպուտյանը, հայ շախմատիստ գրոսմաստեր։ Yeah.